Radio Malta ji prezenta il-verdett tal-istoriċi, inkontri ma' storiċi u riċerka tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech. Jina Sergio Grech, nsellem l-semija tagħna ta' Radio Malta nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Illum għandi miegħi lill-Dr. Olvin Vella biex nitkellmu dwar ktieb li għadu kemm ippubblika ftit tal-ġimgħat ilu il-Klabb Kotba Maltin Għana Malti Qadim, circa 1825. Din l-għana hija nistgħu ngħidu miġbura f'manuskritt partikolari ħafna. U ma' Olvin se nitkellmu ftit dwar l-istorja ta' dan il-manuskritt, il-kontenut, il-lana li nsibu fih. Naħseb nista' nsejħilhom il-poeżiji, Olvin ukoll, u fl-aħħar mill-aħħar. Naf li dan il-manuskritt inti sir taf bih u xek blaqa partikolari ħafna li anki tirrakkunta fil-bidu tal-ktieb. Grazzi tal-istedina, Sergio. Fl-2003 jiena u l-professur Marmen Fsut morna nżuru lil-Giuseppe Cassar Pallicino li ħafna snin qabel kien ippubblika 4 kotba żgħar mad-Dipartiment tal-Informazzjoni fuq il-ħaġa moħġaġa. Cassar Pallicino. Il-memorja ekku. U l-ktieb lilu dedikajtu fil-fatt. Cassar Pallicino kien jagħmel programmi tal-ħaġa moħġaġa fuq ir-radju. U kull darba kien iżid dawk il-ħwejġ moħġaġa li jgħidulu is-semmija. U kienet okkażjoni biex irroddulu ħajri Cassar Pallicino, jiena u Manuel u edna ħanedit jawlu l-ġabra sħiħa li fil-fatt ħarġet mal-BDL. Ħaġa moħġaġa u taħbil il-moħħ ieħor. Waħda mill-laqat kellna xi tliet laqat miegħu. Waħda mill-laqat naralu fuq il-mejda tal-istudju tiegħu. Set ta' ritratti ta' poeżiji qodma. Jiena speċjalizzajt fuq id-dokumenti qodma tal-Malti u allura nkun naf meta poeżija tkun deret jew ma deritx. U il-poeżiji li bdejt nara kienu kollha inediti. Barra minn hekk, b'xorti tajba wieħed minn ritratti ta' qudiem kellu anke data 1825, kellu anke sit il-manuskritt minnu Dottor Giuseppe Zammit. U allura konna nafu is-sit minnu u l-annu tal-poeżiji. U dak il-ħin tlabt il-Cassar Pallicino itinix permess li nagħmel kopja tagħhom. Cassar Pallicino kien fi-stadju tal-ħajja tiegħu li ma kienx għadu joħlom li hu jippubblika l-kotba bħalma kien jagħmel dari. Kien kiber sew. Kien kiber sew. U ħabb jeġir li fihom Manuel sab xi ftit tal-għajnuna fuq il-ħwejġ moħġaġa u qisu bi-biberija għal iva qal li mela leh. U fil-fatt ifotografajthom mill-ewwel mhux ifotokopjajthom, ifotografajthom kif għamelu. U baqgħu għandi. Ħallina ftit ta' snin wara, imbagħad ikkupjajthom, saqsejt lill-mara tiegħu, Selin, minn seta kien l-awtur, għax jiena kont naf li kienu ta' dottur Giuseppe Zammit. U Selin ma kienx taf tgħidli, iċċekkjajt biex inkun biex nikkonferma verament jiġifieri għax ġew pubblikati minn Cassar Pallicino stess għax forsi kienu jilhom ħafna għandu u ma sibtom imkien. U jiena u nittraskrivi jiġifieri nikkopja fedelment itra tal-alfabet dawn il-poeżiji. Bdejt ninduna illi xi wħud mill-awturi sa fejn nafu aħna qatt ma kienu kitbu bil-Malti. Pereżempju. Ejja ndiru hawn ftit min huma l-awturi. Cesare Vassallo, pereżempju. Cesare Vassallo huwa l-bibliotekarju tal-Biblioteka Nazzjonali il-Belt, huwa magħruf l-aktar għal dak il-katalogu. Sa fejn nafu aħna kien jikteb il-poeżiji bil-Latin u bit-Taljan. Qatt bil-Malti. Hawnhekk insibuh jikteb żewġ poeżiji bil-Malti u waħda minnhom hija duett anke din interessanti, darba vuċi ta' raġel u l-ieħor jagħmel vuċi ta' mara. U jagħmlu duett bejniethom. Awtur ieħor huwa Giuseppe Zammit innifsu, illi minn tqabbil mal-kalligrafija, jiġifieri mal-mod kif jikteb litri bil-pinna, illum nistgħu ngħidu li bla dubju kien Giuseppe Zammit Brighella. Il-famuż ngħidu. Il-famuż Brighella. Famuż għal-Latin, Latinista, kien iqabbel ħafna, kien jagħmel ħafna epigrammi, kien jagħmel ħafna skrizzjonijiet pubbliċi, u nafu li Brighella kiteb bit-Taljan u bil-Latin. Hawnhekk għandna bosta u bosta poeżiji tiegħu ta' Brighella, u l-età ta' dawn l-awturi kollha kienet dejjem età żagħżugħa ta' madwar 25 sena. Sewa fil-fatt meta kiteb dawn il-poeżiji kien għadu qed jistudja għal avukat. Mela għaliex jiddeskrivi lilu nnifsu fil-bidu li dan il-manuskritt huwa tad-Duttur Ġuse Żammid. Dik aktar żieda wara. Hemm indikazzjonijiet illi għalkemm il-poeżiji huma datati għall-1925, dawn il-poeżiji instabu snin wara, għaddewhomlu u hu bil-paċenzja kollha għad jidentifika l-awtur tal-poeżiji minn kien u kiteb l-inizjali fejn kull poeżija mela CV Cesare Vassallo, GZ Giuseppe Żammid, imma l-R Luigi Rosato, li konna nafu li kiteb ftit bil-Malti, kiteb ħafna bit-Taljan, speċjalment drammi. Imma hawnhekk għandna żewġ poeżiji ta' Luigi Rosato il-Bormlis. Interessanti li Giuseppe Żammid mill-Belt, Cesare Vassallo mill-Belt, Gio Antonio Mikallef mill-Belt, Luigi Rosato minn Bormla, u allura għandna l-Kottonera hawnhekk, għandna l-Kottonera u l-Belt illi fi żmien li qegħdin nitkellmu fuq fl-1925 kienu ħafna qreb ta' xogħol. Għaliex biex mill-Belt tmur il-Kottonera inti ma rridx tgħaddi minn Marsa sewa u titla' t-tella ta' kordin imma kont mur bid-dajsa. Hekk kienet il-prassi. U allura għandek l-inħawi tal-port li kienu l-inħawi tal-kultura bil-ke kbira. Sewa, fil-fatt wirt ta' dan iż-żmien hija l-familja Messu Bonici, hija l-familja Serracino Anglot, imma nafu l-ġrajja tal-Kottonera kemm kienet importanti fl-iżvilupp tal-kultura tagħna, speċjalment qabel it-Tieni Gwerra Dinjija. Mbagħad wara t-Tieni Gwerra Dinjija ġara li ġara bit-tifrik. U dan il-ktieb jorbot ma dan il-perjodu ta' meta l-Kottonera u l-Belt kellhom fihom l-elit. Ġifieri, kien hemm il-kultura. U hemm kurjuż x'hekk anki dal-awtur li kienet jiffirma GAM. Li inti toffri żewġ possibiltajiet. Hemm żewġ possibiltajiet għaliex meta tara Gio Antonio Mikallef sewa, u liħor Giuseppe Andrea Mikallef, imma persi li għamillek. Kien relatati dawn jew? Ma nafux, għalmenu jina ma nafx fittix ħafna. It-tnejn li huma jidhru b'dawn l-inizjali, it-tnejn li huma kienu poeti, li jieħdu sehem fl-istess serati. Imma wieħed biss Mikallef ippubblika ktieb li fil-frontispizju tiegħu juża l-abbrevjazzjoni u għalhekk jiena nofri dik l-ipotezi għaliex bis-saħħa ta' dak il-ktieb nafu li l-awtur innifsu kien juża dawk l-inizjali, imma ma nistgħux inkunu ċerti, imbagħad għandna ftit poeżiji ta' bil-ħa ftit li huma anonimi, huma poeżiji tal-għana, għana li kien miġbur snin qabel u anka snin wara minn ġabbara li ma kienux jafu b'dan il-manuskritt. Jiġifieri tnejn minnhom ġabritom Mrs. Elif sewa fuq il-ġmiel ta' dal-pajjiż, insomma. Li issa li għandu verament interessanti għall-istorja tal-lingwa tagħna, verament interessanti din, illi għalkemm dawn il-poeżiji huma għanijiet versi tal-għana. Ġifieri qed tgħid għana jitkantaw biex niftehmu. Jitkantaw, iva. Iva, kanzonette. Fil-fatt hekk jismu il-manuskritt kanzonette in lingwa malteze. Li għandu interessanti li daw ma kienux għannejja il-litterati kif ħafna minna jiena l-ewwel wieħed. Nimmaġina li jkun għannej tipiku għalija. Għannej tipiku u għannej minn raħal li ma jħux fuq un-nifsu il-funzjoni li jkun awtur imma li b'delizzju jiqabbel. Fil-fatt kelma oħra għal-għana, għana Malti, hija l-kelma taqbil, iħobb iqabbel. Mela jekk inti tkun għannej, aktarx il m'għandekx frasek illi ħatħabbata madun karm u marruża briffa biex niftehmu. Hawnhekk le. Hawnhekk għandna nies tal-biblioteki, għandna nies tal-kodba. L-istudjaw li studjaw. Kultura eruditi imkisrin fil-kultura taljana li edin ikantaw bil-Malti. U li dan l-għana xi waqtiet isir poezija. Poezija li tħabbata tajjeb ħafna mal-poezija per eżempju ta' Gianton Vassallo. Insabiħu Malta tagħna mhux sabiħax Malta infaħrek jien dak l-awtur. Insibu ħaġa oħra interessanti. Dawn il-poeti ma għadux attenti li jużaw Malti safi li jikkuraw il-lingwa tagħhom, daw kienu nies ta' kultura taljana. U xi versi tagħhom biex tifhimhom trid tkun taf it-Taljan jekk jgħidlek jien qed nipprova din il-piena. Mhux kif nużaw allum nipprova. Imma fis-sens Taljan provare qed inġarrab dan l-uġieħ din il-piena. Mena biex xorbu minn di lajn tat-Taljan. Iva, li ma sibiex flana tan-nies tar-raħal. Jiġifieri huma għannejja eruditi mhumiex għannejja tipiċi. Allura dak tip jismu kanzonette il-lingwa Malteze imma fih iktar poezija bil-fihana. Dawn aħna l-għandna soltu norbtu għama l-ispirtu pronto, vera. Xiftit jawis normalment. F'dan il-kas kienu spirtu pronti jew inkidbu? Jista' jkun li kienu spirtu pronti ma waslu għandna bil-kidba. Jiġifieri kien hemm xi ħadd li id-dokumentom u din normali li jkollok xi ħadd dilettant illi jibda jiġri mal-għannej u jniżel u mnallan għalfejn nirringrazzjawh. Għaliex l-ispirtu pront jekk ħadd ma jiddokumentah, jiġrilu bħalma tiġrilu ħafna kultura orali. Il-miktub jgħid il-Malti mhux maħrub. Il-miktub mhux maħrub. Jekk ikun xi ħaġa spirtu pront u ma tiġboriex, tlifta jiġifieri. L-awtur tal-Arċilla, Dun Felice Marco li kien hemm madwar 1760, dak kien awtur bravissimu, kien jaf il-Latin, kien jaf it-Taljan, u kien tajb ħafna fil-poezija bil-Malti spirtu pront. Kienu jistidnuh in-nies għat-taqbil, imma ħadd ma kiteb l-għana spirtu pront tiegħu u x'ġara llum tlifna kollox. F'dan il-każ għandna lil wieħed Giuseppe Żammit li nafu li huwa Brighella li ġabar kiteb ikkopja dawn il-poeżiji u llum nistgħu nitkellmu fuqhom. Għaliex viżjoni ma toqgħod qis toqgħod taħseb fuqha. Għax kien bniedem għal dak iż-żmien fl-istess ħin huwa bniedem tal-kotba dan dini d-differenza. In-nies li jaqraw ħadd iġihom naturali li jekk jisimgħu xi ħaġa sabiħa iniżluha iswed fl-abjad. Hija naturali. In-nies illi ma jafux jaqraw il-litterati jew in-nies illi jafu jidbu jaqraw imma ma jikdbux il-ħin kollu jaslu biss biex jiffirmaw. Dawk ma jagħtux dik l-importanza kollha lill-kitba, issa hawnhekk għandna awturi. Hawnhekk għandna nies li laħqu bibliotekarji Cesare Vassallo. Hawnhekk għandna nies li ħadmu fil-Manuel Luigi Rosato. Hawnhekk għandna nies li għalmu il-Latin il-liċeo. Giuseppe Żammit Brighella. Din tagħmel id-differenza kollha. Olvin, però inti wkoll tgħaddi kumment u tidħol fid-dettall fiha, fejn anke f'dawn il-poeżiji tara anke valur fejn tidħol il-lingwa. Jiġifieri anke fejn il-Malti kien wasal fi żmienhom mhux sempliċement tieqa' fuq l-aspett letterarju jew storiku, xtaqtek t-kommenta u koll ftit. L-għanet ta' miltek biex jkolli skuza għal ħriġt il-ktib. Għaliex jiena m'iniex bniedem mill-qasam tal-letteratura u bl-ebda mod ma għandi ħila nikritika il-metafora u il-sena tal-kidba ta' dawn in-nies. Jien li nista' nasal biex nikkommenta fuq is-sewi lingwistiku jiġifieri. Din hija kidba ta' 200 sena ilu, dawk kważi ħelqu 200 sena. Għax dawn inġabru jiġifieri fl-1800 jew inkidbu fl-1825. Se noħra jgħalqu 100 sena. 200 sena. Allura nista' ngħid illi kif jiffurmaw is-sentenzi. Huwa differenti ħafna minn tal-lum. Il-kliem li jużaw, pereżempju, hemm kelma sabiħa wisq, hemm strofa li għalija hija letterarja ħafna u ġibta fuq id-dar tal-ktieb fil-fatt hija ta' Brighella stess. U għad li wiċċu u dejjem sfajjar, qalbu tħeġġeġ lejju nar. Bħal munġbel li barra kiesaħ u ġewwa memli bin-nar. Hija poezija ta' mħabba. Imma il-kelma munġbel. Illum tgħidli x'inhu munġbel. Ngħidlek l-isqallin letna emmin isejjaħ isejħilha munġbel. Imma għandna xhieda tal-istess żmien f'kotba bil-Malti tal-iskejjel u din ix-xhieda ġabarieli l-ħabib tiegħi David Aġus Muscat li munġbel kienet tfisser vulkan. Sempliċi vulkan. Jifir ma konniex nużaw il-kelma vulkan, konna nużaw munġbel u fl-istess waqt kien hemm min juża din il-kelma għalletna biss. Maltin jiġifieri dawn. Munġbel hija kelma li ġejja biċċa mill-Latin, sewwa mons, montanja, u biċċa mill-Arbi, ġebel. Ġebel tfisser montanja fl-Arbi. Fil-Malti qadim kien tfisser ir-dum, għalhekk fil-Malti għandek kliem bħal ġebel ċantar, dak mhux għal stones qed jirreferi. Issa jiena bdejt naqbad ma' dan il-kliem allura li nbidel ħafna fil-Malti u tminu laqas għadu. Pereżempju verb bħal tirrinfaċċani, jew kella fraxketta, innom, dan huwa kliem li sibtu flana, blajnuna anka ta' Manuel Mifsuta xirrit najt. Illi jiena dan il-ktieb stajt namillu daħla bis-saħħa ta' ħafna nies. Jiġifieri kulħadd ġej minn qasam tiegħu Manuel huwa awtorità fuq lana għandu eluf ta' kwartini miġburin u bis-saħħa tiegħu meta rejtu l-ktieb għalli ta' filli din l-istrofa ta' Brighella tixbaħ ħafna l-strofa miġbura mit-sena wara minn għawdex, pereżempju, u verament jiġifieri kollok differenza żgħira ħafna. Li jfisser ukoll illi daw l-awturi kienu jagħmluha mal-għannejja, kienu jitħaltu, ma kienx ħolqin tagħhom mill-bidu sal-aħħar, ġew influenzati. Imma ovvjament kif għedna l-ewwel kellhom kultura Taljana u xi drabi jitbiedu ħafna mill-idjoma qadima Maltija, mill-espressjoni qadima. Semmejt il-konsonanti storiċi fost l-oħrajn li hija għalit interessak u vera anki bħala. Għandna xhieda ċara ħafna illi l-akka kienu għadhom jisimgħuha il-ħin kollu u anki l-għajn. Jiġifieri kelma bħal għena huma kienu jqabluha ma' sena. Issa għena, kif nejdu aħna l-lum ġurnata, jalla jkollok l-għena ta' d-dinja. Hemmhekk għandek vokali twila. Jekk ngħidlek sena li huma jqabluha magħha, il-vokali qasira sena ma ngħidlekx sena bħal għena. X'i jfisser dan? Jfisser li huma kienu jgħidu ħena li tirrima ma' sena. U l-istess ħaġa fejn tidħol l-għajn. Jiġri hemmhekk ma jħallulna l-ebda dubju. Imbagħad hemm kif għedna ġifieri hemm noti differenti, hemm idjomi interessanti li kienu għadhom ħajjin ħafna u li aħna tlifnihom. U fil-fatt ikollok dik id-diffikultà kif se tagħżel pereżempju idjoma minn metafora. Għaliex l-ewwel wieħed illi qal jien ferħan sentir, jiena dejjem nimmaġinaħ li kien poeta biex tiġi frasu li jgħid jien ferħan sentir. Imma tibdej jgħidha kulħadd u ssir espressjoni ta' kulħadd. anka ta' min mhux poeta. Olvin, kemm kien faċli jew diffiċli biex titrasporta il-Malti tas-seklu 19 għal Malti tal-lum għax inti hawnhekk toffri vera mbagħad opportunità biex dak li jkun anke jaqra dawn il-xogħlijiet bil-Malti tal-lum ħa ngħidulu hekk. Iva, l-ewwel ħaġa li għamilt jiena dejjem nibża minni n-nifsi. Għaliex jekk nagħmel żbalji, jiġri jekk ikolli dokument qadim. U jiena ninterpreta kelma żbaljata u nagħti l-interpretazzjoni tiegħi biss, hemmhekk jinħanfix kell il-qarrejja. Għax ħajoqgħodu fuqi. Meta jiena ma nafdax li n-nifsi, attent kemm jiena attent, jiena dejjem għandi d-dubji. Sewa, allura l-ewwel ħaġa li għamilt, ħadt ritratt tagħhom u inkludejthom fil-ktieb. Biex il-qarrejja jekk iridu jiċċekjawni, jikkonfermawni. U jieħdu toma anki tal-dokument. Qed tad-dokument, tad-diffikultajiet li kien hemm, ta' kemm ġieli li kien sempliċi ħafna biex tikkupjah għax id-dokument waqtiet ikun sempliċi wkoll biex tikkupjah ikun miktub sabiħ, tieħu biċċir tikkupjah. Waqtiet oħra iħabtek u tkun trid titilqu u tarġa' ddur għalih tliet tim wara tkun frisk, ġifieri jiena tgħallimt li pereżempju dokument m'għandekx tarah dejjem fil-għaxijiet. Fil-għaxija inti aktar tkun għajjien jekk tiġi wara ġurnata xogħol, mela jekk trid ġielet ma jitra biex tarafha verament, tittara fil-għodu l-ewwel xogħol. Sewa, inkella titħallih ġimgħa u tarġa' tħares lejh. Inkella tara iktar poeżiji u tara jekk l-istess diffikultà hix tokkorri f'paġni differenti u mbagħad tinduna li dik l-ittra deret darbtejn oħra u darbtejn oħra ma kellekx diffikultà biex taqra, mela lura l-ewwel darba fejn waqfitek issa inti solvejta. Allura titgħallem ma taqtax qalbek, tieħu ritratti u titlob li n-nies jieħdu responsabilta huma wkoll billi jiċċekjawk. Tagħmel l-isforzi li tikkopja fedelment, imbagħad tagħmel sforz kultant ngħid akbar li tinterpreta dak il-kliem qadim. Sewa, għax mhux dejjem ikun faċli għax kif qegħdin ngħidu. Pereżempju kienu jqasru l-kelma jekk u jagħmluha hekk. Hekk alla jrid, pereżempju. U jibuha biss bil-e fil-bidu e. Imma mbagħad tibda tinnota li din it-taqsira ta' jekk ġieli setet fisser hekk. Akka e keke, hekk irid iżir. U allura jekk bil-je u hekk bil-akka kien jikdbuha dejjem bl-istess mod. U meta ħad tkun waħda? U meta se tkun l-oħra? Ħafna drabi ma jkollokx problema, imma ġieli tkun ambigwa. Sew u tipprova tiddeċidi inti bil-qari tiegħek. Isiena xogħli fl-università il-qari tad-dokumenti qodma. Imma li titgħallem ma tafdax. Ma tafdax. U kultant anke kwistjoni ta' kalligrafija, il-mod ta' kif jikteb. Kellu kalligrafija sabiħa. Li nista' ngħid huwa illi mhux il-manuskritt kollu huwa miktub fl-istess waqt. Jiġri żgurissimu li l-abbrevjazzjonijiet li juru l-awturi minn huma Ġeze, Giuseppe Zammit, Lere, Luigi Rosato. Dawk inkitbu wara, għaliex? Għax waqt il-poeżiji huma miktubin impitrin, dawna huma imkitfin bej linja oħra, donnu ma kellux linja maħsuba lihom u ra fejn idaħħalhom. U kien hemm dan qisu il-paniku wara ħafna u ħafna snin li dan il-manuskritt jaqa' f'idejn li ma jkunux jafu l-poeżija ta' minn huma u jibdew jattribuhom lil nies żbaljati. Sewa jiena hekk nispjega. Fil-fatt f'waħda mill-faċċati ta' quddiem hemm paġna u hemm miktub b'kalligrafija totalment differenti. Awtore Azzopardi. Issa da ma jissemma imkien fil-manuskritt. U għandek miktub Awtore Azzopardi. X juri dan? Dan juri li dan il-manuskritt għall-ewwel kellu l-poeżiji biss imma ma kellux l-ismijiet tal-awturi propja. Il-qarrej ħaseb illi kien ċertu Azzopardi l-awtur. Meta dan il-manuskritt ġi għand is-sit oriġinali Giuseppe Zammid Brighella, dan mar dritt jikkoreġih. u kull meta jiftakar il-poeżija ta' minn kienu, niżilhom. Fil-fatt, għalkemm iġib id-data tal-1825, żewġ poeżiji żgur li mhumiex tal-25. Waħda minnhom hija fuq il-mewt ta' Hastings. Allora, tista' tikkonferma mill-. Tista' tikkonferma. Għandna manuskritt fil-Mużew Marittimu li Urjuli seħbna Liem Gawċi, il-kuraturi ħadem ħafna, li juri li meta ħarġet l-aħbar illi miet il-Markiż ta' Hastings, kien hemm bosta poeti li bdew jannu Spirtu Pront. Għad-unur tiegħu. Għad-unur tiegħu. Is-sinti meta tani għad-unur tiegħu, ma tanix għad-unur tiegħu sena wara, sentej wara. Viċin li tisma bl-aħbar. Nafu il-ġurnata, ix-xahar u s-sena ta' meta miet, nafu dawn il-poeti meta kienu jipparteċipaw, u allura nistgħu niddataw il-poezija tagħna. Poezija oħra jgħidlek li nkitbet ħattart u jagħti sena li ma kienx left 125 imma wara. Barra minn hekk għandna erba' poeżiji u jiena verament ħadd pjaċir bihom għax jiena karkaris. Li ħallilek nota l-awtur li dawn l-erba' poeżiji ta' Brighella kienu miktubin għat-tfal ta' dottrina li kienu jattendu il-kappella tal-Vittorja bil-Kirkara. Sewa, u għandek deskrizzjoni fuq tfal ta' dottrina sebaħu dalam. Bil-Kirkara il-festa ta' dottrina kienet ħabbata għal xi żmien ma ta' Santa Lina. Da' se kienet b'saħħitha. U għandna dan ir-rekordju ta' Brighella. Brighella miet bil-Kirkara. Sewa, jiġifieri dawn l-erba' poeżiji jista' jkun li huma tardivi, mhumiex tal-epoka tal-1825, imma huma ta' meta Brighella kien diġà xjaħ. Sewa, Olvin, se jkollna nifqgħu hawnhekk għaliex sarinna l-ħin, nirringrazzjak ħafna li kont magħna. Naħseb kienet intervista interessanti ħafna, nistgħu ngħidu ma' Dr. Olvin Vella, tkellimna dwar il-ktieb tiegħu Għana Malti Qadim, ċirka 1825 pubblikazzjoni Klab Kotba Malti. Nirringrazzja wkoll il-Simon Grima li ħassieb il-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħallum tmien tiem. Inselmilkom. Smajtu il-verdett tal-istoriċi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.